perustetaan mekkakaupunki. Maistuvainen megacity. Kadut kuukautisverestä, pihat paltulla päällystetään. Punaiseksi parkkipaikat, valkovuodosta virastotalot, kauppakeskuskuppikunta, palttupauleja palvelee. Hymyhuulin, häpyhuulin, se ratikalla ajelee.